Roy och Roger har en mack ihop. Roy och Roger har ett liv ihop. Roy och Roger har en dröm, ett hopp, ett liv, en mack tillsammans. Oljan rinner ur en gammal tratt. Utanför kör någon på en katt. Roy och Roger har en dröm, ett hopp, ett liv, en mack tillsammans. Bilar blir klara, bilar blir skrot på Roys och Rogers mack. Roger kör svetsen över sin fot på Roys och Rogers mack. Blommor vissnar i en vas, bilar i extas, Roy säljer gas. Roy och Roger har en mack ihop. Roy och Roger har ett liv ihop. Roy och Roger har en dröm, ett hopp, ett liv, en mack tillsammans. Oljan rinner i en gammal sko. Utanför kör någon på en. Roy och Roger har en dröm, ett hopp, ett liv, en mack tillsammans. Roy och Roger har en dröm, ett hopp, ett liv, en mack tillsammans.